الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. اللہ کریم کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں منافقوں کے حوالے سے گفتگو کی ابتدا ہوئی. سورہ النساء کی ان دو آیات میں منافقوں کی جو چار علامات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے دو کے متعلق اللہ کریم کی توفیق سے کچھ بات کی گئی کہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی اپنے خیال میں کوشش کرتے ہیں، اور نمبر دو منافق جب نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے مارے. آج کے خطبہ جمعہ میں منافقوں کی باقی دو نشانیاں جن کا ذکر اس مقام پر کیا گیا ہے، ان سے بات کی اللہ کی توفیق سے ابتدا کرتے ہیں. اور جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا گیا، منافقوں کے حوالے سے گفتگو کا مقصد یہ نہیں کہ ان کے متعلق سنیں اور ان پر لعنتیں بھیجیں اور بات ختم ہو جائے. گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ کہنے والا اور سارے سننے والے اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کہیں کہنے والے میں اور سننے والوں میں اور سننے والی خواتین میں منافقوں کی علامات موجود تو نہیں. اگر موجود نہ ہوں اللہ کا شکر کریں، اور اگر موجود ہوں تو خطبہ جمعہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کہنے والا اور سننے والے اسی مجلس میں اپنے اللہ سے یہ عہد اور التجا کر کے جائیں کہ اللہ کریم آئندہ زندگی ان حسرتوں سے پاک فرما. منافقوں کی تیسری حسرت اور آج کے خطبہ جمعہ کی پہلی حسرت، منافق ریاکار ہوتا ہے. جو تھوڑی بہت نیکی کرتا ہے اس کا مقصود لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، اللہ کی رضا چاہنا، منافق اس نعمت سے محروم ہوتا ہے۔ اور ذرا توجہ فرمائیے، منافق ہر کوئی ہو، اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ اگر ہم بھی ہوں، توجہ فرمائیں کتنا بے وقوف ہے منافق۔ میں خطبہ دے رہا ہوں، اگر مقصود یہ ہو کہ آپ راضی ہو جائیں تو مجھے کیا ملے گا، آپ راضی بھی ہو جائیں کیا میری زندگی کی مدت میں آپ اضافہ کر دیں، آپ راضی بھی ہو جائیں کیا مجھے بیماری سے شفا دے دیں، آپ راضی بھی ہو جائیں کیا جو پریشانیاں جن میں میں مبتلا ہوں کہ آپ وہ دور کر دیں، کیا ہے آپ کے پاس مجھے دینے کے، کچھ بھی نہیں۔ آپ خود قدمہ سننے کے لیے آئے ہیں، اگر مقصود یہ ہو کہ لوگ کہیں کتنا اچھا آدمی ہے تو پھر کیا ہوگا، نوٹوں میں اضافہ ہو جائے گا، صحت بہتر ہو جائے گی۔ لوگوں میں اور آپ توجہ کریں اور ریاکاری سے اللہ کسی کو بچائے تو بچے، وگرنا یہ خصلت، یہ بیماری بہت عام کہنے والوں میں بھی سننے والوں، توجہ فرمائیں، ریاکاری کرنے والا کتنا بڑا احمق، نادان اور بے وقوف۔ میں آپ اور ساری مخلوق ان کے پاس ہے کیا، ہر چیز کا مالک تو اللہ، ان کو چھوڑ کر کسی اور کو راضی کرنا، اپنا مطمع نظر، اپنا مقصود بنانا کتنی بے وقوف۔ میں اور آپ سب، ہم میں سے کوئی اپنی جان کا بیمار نہیں، ہماری بے بسی، ہماری کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنی جانوں کا بھی مالک نہیں، ہم کسی کا کیا بگاڑ سکیں گے، کہ کسی کو کیا دے سکیں گے۔ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، منافق نایاب بے وقوف احمد، ہر چیز کے مالک اللہ، ان سے اپنی توجہ ہٹا کے ان کی طرف کر رہا ہے جو خود فقیر۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے کھول کھول کر اس بیماری کو واضح کیا تاکہ امت منافقوں کی اس بڑی، اس سنگین اور بہت بڑی خطرت سے محفوظ رہ جائے۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ایک حدیث پاک کو میں اور آپ توجہ سے سنیں اور ساری عمر اس کو یاد رکھیں اور اس کو معیار بنا کے، اسٹینڈرڈ بنا کے اپنے آپ کو نفاق سے بچانے کی کوشش کریں۔ امام ابو یعلا رحمہ اللہ اپنی کتاب المسند میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احسن الصلاة حين يراه الناس وأساءها حين يبلو فقد استعان بها ربه تبارك وتعالى أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ فرمایا، جو شخص جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے اپنی نماز کو ثواب ثواب سے پڑھتا، اور جب خلوت میں ہوتا ہے نماز کو بگاڑتا ہے. فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے رب کی گستاخی کی, نماز نہیں پڑھی, کیا کیا ہے. اچھی طرح میں اور آپ اس معیار کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں. پھر سنیے حدیث پاک کا ترجمہ, جس نے نماز پڑھی لوگوں کے سامنے اس کو سوارا, اس کو اچھا کیا, اور جب خلوت میں نماز پڑھی اس کو بگاڑا, تو فرمایا اس نے اس نماز کے ساتھ اپنے رب کی توہین کی ہے. اس بدبخت نے نماز کو پڑھی لوگوں کے لیے, اور نماز ہے اللہ کی, اس بدبخت نے اپنے رب کی توہین. اور لوگوں یہ جو بات ہے نماز کے بارے میں, اسی طرح تمام عبادات کے بارے میں اور زندگی کے تمام شعبوں میں, اگر ہم بڑے نیک بننے کا اظہار کریں لوگوں کے سامنے, اور لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو کر شیطان کے چیلے بنے, اگر کہ ہم بظاہر نیکی کر رہے ہیں لیکن اس نیکی کے ساتھ اچھوالے رب کی توہین کر رہے ہیں. اور ذرا غور تو کرو, جو رب قہار و جبار کی توہین کرے پھر اس کی خیر ہو سکتی. منافقین کی اس مقام پر بیان کردہ چوتھی خطرہ, اور آج کے خطبہ کی دوسری خطرہ, فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافق اللہ کا ذکر کرتے ہیں تھوڑا. آئے اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں, ذرا غور کرتے ہیں, اس لیے نہیں کہ کسی کا دل دکھانا مقصود ہے, اس لیے کہ اپنا جائزہ لے. میں آپ صبح اپنے کاروبار کی طرف اپنی چھت کی دکان آڈر جائے ملازمت اس کی طرف جاتا ہوں, 15 منٹ 30 منٹ پاؤں گھنٹہ بھی ڈرائیو ہے, کیا کرتے جاتے ہیں؟ ذکر الہی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں احسان کر, کیا میں نے آج صبح اس وقت اللہ کا ذکر کیا؟ کتنے ساتھی واک کے لیے جاتے ہیں 30 منٹ 45 منٹ ذکر الہی ہو سکتا ہے؟ کتنے کرنے والے, میری بیٹی میری بہن گھر میں فارغ بیٹھی ہے خادمات, تو جھاڑو دینے والی, تو کپڑے دھونے والی, اللہ کی نعمتیں, یا وہ خود کام کرتی اللہ کا ذکر کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر ذکر الہی کرے گی تو مہمانوں کے جو کھانا تیار ہو رہا ہے وہ کھانا تیار ہونے سے انکار کر دے. میں آپ اپنے دفتر اپنی فیکٹری کی طرف گاڑی پہ جا رہے ہیں, کیا ذکر الہی کریں گے تو گاڑی پنکچر ہو جائے؟ لیکن افسوس ہم پر بات ہے, سب سے پہلے میرے لیے اور پھر آپ سب کے لیے, ہم میں سے کتنے ہیں منافقوں کی اس بری بات سے نکلنے والے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتے, کیا کہا؟ کچھ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ نے اس بری خصلت سے نجات دے. فرمایا منافق اللہ کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں, اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ ان میں سے. اگر آپ توجہ فرمائیے, ذکر الہی اور یہ مستقل کتاب, ذکر الہی کتنا آسان. ابھی جو بات کر رہے تھے, خاتون اپنے گھر میں کام کرتے ہوئے یا آرام کرتے ہوئے بجائے شیطانی ساز و سامان کو آرام کرنے کے اگر ذکر الہی کرے تو کیا خرچ ہوں گے, پیسے خرچ ہوں گے, لوگ کیسے ہو جائے گی. میں آپ چلتے پھرتے واک کرتے ہوئے ذکر الہی کرتے ہیں, کیا مشکل بیٹا. توجہ فرمائیں, ذکر الہی انتہائی آسان اور سہل سمجھ, اور اس پر نہ نور خرچ ہو نہ وقت خرچ, نہ جسم میں تھکاوٹ آئے, اور اس کی شان و عظمت کیا ہے. تیسروں باتیں, پانچ باتیں ذکر الہی کے حوالے سے ایک حدیث پاک کی روشنی میں خود امام ترمذی اور امام ابن ماجہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, أَيَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَتْقَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ إِنْفَاقُهَا وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ سے فرمایا, تمہیں ایک ایسا عمل میں بتلاؤں جو تمہارے اعمال میں بہترین بھی بیسٹ, رسمی ترجمہ کرنا, تمہارے اعمال میں اپنی انگلیوں کو نکال کے میرے ساتھ یہ پانچ باتیں کی, کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے اعمال میں بہترین. نمبر دو, تمہارے مالک کے ہاں, جان بیٹا آپ کی امید بار نکال, تمہارے مالک کے ہاں وہ تمام اعمال میں سب سے پاکیزہ. نمبر تین, تمہارے درجات کو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اونچا کرنا. نمبر چار, اللہ کی راہ میں کبھی بیٹا ہاتھ نکالو دائیں باہر نکالو دیکھو میں, اللہ کی راہ میں سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر. اور نمبر پانچ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اس طرح کہ تم اپنی گردنیں اس جہاد میں کٹوا دو اور دشمنوں کی گردوں کو کاٹ دو, اس سے بھی آگاہ. پانچ بات, اور پکی حدیث ہے اللہ کے فضل و کرم, کچی حدیث ہم نہیں مانتے. ایسا عمل نہ بتلاؤں, پھر اب کر رہا ہوں کہ بات یاد ہو جائے, وہ تمام اعمال میں سے بہترین, تمہارے مالک کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ. نمبر تین, تمہارے درجات کو سب سے اونچا کرنے والا. نمبر چار, سونے اور چاندی کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر. نمبر پانچ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے کہ تم اس میں اپنی گردنوں کو کٹوا لو اور دشمنوں کی گردنوں کو کاٹو سے بھی آگاہ. صحابہ نے عرض کیا, قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں گے. تو کیا تھا وہ عمل؟ وہی عمل جو مناسب تھوڑا تھا. فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر تمام اعمال میں سے بہترین، تمہارے مالک کے ہاں سب سے پاکیزہ، تمہارے درجات کو سب سے اونچا کرنے والا، سونے اور چاندی کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر، ایسے جہاد سے بہتر جس میں تمہاری گردنیں کاٹ دی جائیں اور تم دشمنوں کی گردنوں کو کاٹ دو. لیکن منافق ہیں محروم اس عمل سے، اور اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ ان میں سے. یہ عمل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اپنی امت کو کس بات کی تلقین کی، توجہ فرمانا. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرار الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی باتیں بہت ہو، مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجیے کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں. کیا تھی وہ بات؟ پھر وہی بات جس سے منافق محروم. فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، مضبوط بات یہ ہے کہ تیری زبان اللہ کی یاد سے تر رہی. وہ کہاں ہے؟ ہماری کتنی خواتین اور کتنے بھائی رات کو سوتے ہیں کس پر؟ اللہ کی نافرمانی کی باتوں کے دیکھنے اور سننے پر. ہے بات ایسے کہ نہیں؟ اور اس کی جسٹیفیکیشن کیا کرتے ہیں؟ نیند نہیں آتی، پریشانی بہت. جو دیکھتے اور سنتے ہیں اس میں پریشانی کا علاج ہے؟ تو سچا ہے یا تیرا پیدا کرنے والا ہو، اس کتاب پہ نازل کرنے والا رب سچا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کوئی ادھر ادھر کی بیکار بات نہ ہوتے. الا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب، دل اطمینان پاتے. پھر اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں، اور یہ بھی موضوع ہے کہ منافق اللہ کا ذکر تھوڑا کرتا ہے. اللہ کے لیے اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکارے کو اور آج سب کو، ہمارے اہل عیال کو منافقوں کی اس خصلت سے بچائے، اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے ڈر رہتی ہیں. فآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کریم سے اللہ کریم کی توفیق سے جو بات بیان کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقوں کی بری خصلتوں میں سے دو خصلتیں یہ ہیں کہ منافق ریاکاری کرتا ہے، اس کے اچھے اعمال کرنے کا مقصد اللہ کی رضا کی بجائے لوگوں کو راضی کرنا ہے. نمبر دو، منافق اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو منافقوں کی ہر بری خصلت سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ اسی موضوع کا بقیہ حصہ آئندہ خطبہ جمعہ میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے. پہلے خطبہ جمعہ میں میں نے اس بات کہی جو غلط تھی، سو یہ تھی کہ اس مقام پر منافقوں کی چار خصلتوں کا ذکر ہے، چار نہیں پانچ کا، پانچ خصلتوں کا ذکر ہے. چار اللہ کی توفیق سے ہم سن چکے ہیں پانچویں خصلت، اور اس کے بعد بقیہ موضوع اللہ کریم کی توفیق سے آئندہ خطبہ جمعہ میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حب الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اقنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اقنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اقنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الحن والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم اقنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين